Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Çin'de geliştirilen bir kuşak bir yol projesi. Dünya tarihinin en önemli ticaret projesi. En büyük ticaret projesi. Dünya yeniden dizayn ediliyor adeta. Ve ilk Çin'den kalkan ilk yük treni Ankara'da. İstanbul'dan Marmaray'dan geçip Avrupa'ya gidecek. Tarihin dönüm noktası diyebiliriz. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada biz Türkler olarak da bir şeyi daima abartıyoruz. Faydalarını, zararlarını genelde konuşmuyoruz. Bir kuşak bir yol projesi Türkiye için faydalı mı, zararlı mı? Bu konuyu konuşacağız. Nasıl ki ilaçların reçetelerinde endikasyonları, kontraindikasyonları yani faydaları, yan etkileri var. Bir kuşak bir yol projesini de dolu dizgin üzerine atlamadan önce Türkiye'ye ne getirir, ne götürür? Bu konuyu bundan sonra konuşmamız lazım. Televizyonlardan beni yakından takip eden arkadaşlarım bilir. Bu projeyi Türk televizyonlarında ilk gündeme getiren kişi benim. Türkiye daha yeni konuşmaya başladı. 2015'ten beri düzenli olarak da bu projenin önemini anlatıyorum. Bir de şimdi sıkça birkaç tane soru geldi. Hani siz dün Türkiye uçacak bu projeyle diyordunuz. Bugün niye görüşünüz değişti? Arkadaşlar ben hiçbir zaman projeyle Türkiye uçacak demedim. Aynen şu ifadeleri kullandım sürekli. Bir kuşak bir yol projesi Çin aklının ötesinde Batı sermayesi ve Batı aklı olan dünya tarihinin en önemli projesi. Projenin şah damarı 3. köprüdür. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Türkiye avantajlı bir konumda. Sürekli bunu söylüyorum. Ancak avantaj kullanırsanız sizin için avantaj. Kullanmazsanız bir avantaj değil. Mesela şu iş yapılır mı? Ben diyorum ki arkadaş bu işe çalışırsan, para koyarsan, emek verirsen yapılır diyorum. Çalışmazsan, emek koymazsan, konuyu masaya yatırmazsan o iş olmaz. Dolayısıyla şartlı konuşuyoruz. Önümüzde fırsatlar var. Ama bir kuşak bir yol projesini ben Türkiye'nin anladığını zannetmiyorum henüz. Ne sanayiciler doğru düzgün kavramış ne de siyasetçiler. Örnek vereyim. Üçüncü köprü tartışmaları çok oldu biliyorsunuz Türkiye'de. Zarar etti. İşte bir takım muhalefet köprü kapatılsın, milletin zarar ediyor falan gibisinden. Yine de bu köprünün bir kuşak bir yolla alakalı olduğunu ilk gündeme getiren kişi benim. Dolayısıyla bir kuşak bir yol projesini Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2013'te Kazakistan'ı ziyareti sırasında duyurdu. Ama bu projenin tasarlanması, planlanması, hayata geçirilmesi çok eski. Şimdi size bir projeksiyon açısından 20. yüzyılda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya finans, askeri, ekonomik, ticari olarak da dizayn edildi. Dünyada Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu gibi bankacılık sistemi, EFT yani bir takım organizasyonlar kuruldu. Dünya Gıda Teşkilatı, Dünya Sağlık Teşkilatı gibi. Ve bugüne kadar da bu organizasyonlar üzerinden dünya yönetildi. İşte Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, arkasından Avrupa Birliği kuruldu. Önce Avrupa Ekonomik İşbirliği olaraktan, daha sonra da Avrupa Birliği kuruldu. Yani Avrupa bütünleştirildi. Şimdi dünyada yeni bir tasarım var, yeni bir proje var. Aynen 2. Dünya Savaşı sonrası Başkan Truman'ın attığı imzalar gibi kopyası yapılıyor sanki. Yani o zaman Amerika merkezli yapılan dizayn, Avrupa üstünden gelen dizayn şimdi Çin merkezli, Orta Asya üstünden geliyor. Aynı akılı görebiliriz. 20. yüzyılda Amerika'yı baştan başa tren yollarıyla döşeyenler şu an Çin'den başlayıp Orta Asya'yı Türkiye üzerinden tren yoluyla döşüyorlar. Aynı akıl bu. Bizim buna karşı çıkmamız gerekmiyor. Doğru anlamamız gerekiyor faydalanabilmemiz için. Ben bir olaya iyi ve kötü demem. Sadece olayı iyi yapan, lehimize çeviren de bizim aklımız. Olayı kötü yapan, aleyhimize çeviren de bizim akılsızlığımız. Türkiye istese de istemese de bu proje yapılacak. Yaparlar. Şimdi Türkiye aslına baktığımızda dizayn ediliyor yeniden. Sadece Türkiye değil, lojistik olarak da Orta Asya, Afrika'ya kadar yeni bir dizayn var. Şimdi Türkiye'de otoyollar yapılıyor, Çanakkale'de köprü yapılıyor, 3. köprü yapılıyor, Kanal İstanbul projesi var. bu projeler çok önceden tasarlanmış ve bu projelere imza atan siyasilerin çoğu bu tasarımın da farkında değil. Niye projelerin yapıldığını da farkında değil. Şimdi Çin merkezli kurulan oyunda ne demiştim sürekli olarak da Silikon Vadisi San Francisco'daki, Amerika'daki Know-how Geliştirme Merkezi. Çin Endüstriyel Atölye. Yani dünyadaki Ar-Ge faaliyetlerini ve bilimsel faaliyetlerini yürüten akıl, sermaye, finans sahipleri ağırlığı Çin'e ver. Neden? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda kurdukları düzen çöktü. Şu an tam bir fiyasko var. En son Başkan Trump Suriye'de ne dedi? Petrol bizim dedi. Petrol'u koruduk. Yani Amerika üstünden dünyaya demokrasi, insan hakları, özgürlük, daha iyi bir yaşam, daha iyi bir dünya vaatleri. Sonuçta bu işin petrol, doğalgaz, yeraltı madenler, sömürme, yani istila, yıkım olduğu ortaya çıktı. Cilaboya döküldü. Şimdi yeniden bir dizayn ediliyor dünya. Dünyaya yeni bir nefes alınması lazım. Doğru da yapılıyor. Bu kez Çin üstünden kurulan bir oyun var. Çin'deki sermaye, Google'dan bakabilirsiniz, Çinlerin değil. Bu projenin aklı da Çinlerin değil. Çin'in ihracatını yapan şirketlere bakarsanız %50'den fazlası zaten Çinli değil yatırımda. Peki şimdi biraz tarihe referans verelim. Özellikle uluslararası ilişkilerde okuyan, üniversitelerde araştırma yapan arkadaşlar için 1905 Rus devrimi, 1908 Abdülhamit, 1911 Çin devrimi. 3 devrimi de finans eden, 3 devrimde de rol alan kişiler aynı. Arkasından ne gördük? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu ve Rus Çarlığı gitti. Savaştan hemen sonra Bolşevik devrimi yapıldı Rusya'da. Devrimi yapan kimdi? Lenin. İsviçre'den trene bindirildi. Yanında ciddi bir Amerikan dolarıyla beraber. Diplomatik tren olarak Google'dan tarayabilirsiniz. Diplomatik tren yazarsanız zaten tüm detaylar var. Trene bindirenler kim? Bir kuşak bir yolun fikir babaları. Troçki devrim yapmak için New York'tan gemiye bindi. Kanada'da yakalandı. Amerikan pasaportu çıktı üstünde. Kanadalılar bu komünistin ne işi var deyip alıkoyarken CIA devreye girdi, kurtardı. Lenin ve Troçki aynen bir kuşak bir yolu planlayanlar Rusya üzerinde o zaman bir dizayn yaptılar. Şimdi Çin'de de ilk şeyin 1911'de olan bir devrim var Çin'de. Arkasından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bir komünist yönetim var. Rusya'da 1905'te yapılan bir devrim var. 1917'de yapılan tamamlanan ikinci bir devrim var. Osmanlı İmparatorluğu'nda Abdülhamid'de 1908, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Cumhuriyetimizin kuruluşu var. Yani padişah, çar, imparator gitti. Dolayısıyla makro veriyorum. Bunu araştırdığınızda bir kuşak bu yolun arkasındaki aklın kim olduğunu bilebiliriz. Peki aklı bilmemiz ne işimize yarar? Çok işimize yarar. Yani dolu düzgün atlamayalım. Türkiye'nin kıymetini ve değerini bilelim. Mesela bu projeyi siyasiler bilseydi bu köprüyü peşine yapmazlardı. Niye yapmazlardı? Çünkü bir kuşak bu yolu tasarlayanlar, planlayanlar, buradaki organize akıl zaten çok ciddi bir bütçe ayırdı altyapı için. Yani birçok ülkede yol yapıyor, tünel yapıyor, köprü yapıyor. Biz desek ki yapmıyoruz, Çin gelip yapacaktı bunu. Şimdi biz yaptık, Çin gelip satın alacak köprüyü. Dolayısıyla dünyanın arka planındaki aklı okumak bir ülkeye daima kazandırır. Komplo teorisi falan deyip geçmeyin. Kaybetmek için arka planı bilmek, kazanmak için arka planı bilmek gerekiyor. Yoksa olmaz. Şimdi birkaç gün önce bir haber düştü. Ben tweet atmıştım. Muhtemelen okumuşsunuzdur. Akritik bölgesinde buzulların %40'ı eridi. Rusya Urallarda ürettiği petrolü çok ucuz bir şekilde Çin'e artık taşıyor. Dünya denizleri Amerikan hakimiyetinin altında, hegemonyasında adeta. Hiç tüm boğazları tutmuş vaziyette. Ama bu akritikle açılan yeni yolla Amerika'nın güdümünde olmadan Rusya direkt ucuza Çin'e petrol taşıyor. Soru şu, akritikte buzullar eriyor mu, eritiliyor mu? Siz onu düşünün artık. Dolayısıyla bu yeni tasarımda Çin Orta Asya'ya daldı. Ne zaman daldı? Yani 2013'te bunu Xi Jinping açıkladı ama daha önceden de var. Şu an Kazakistan'ın büyük borçlarının büyük çoğunluğu Çin'e ve Kazakistan'da 2016'dan beri çok ciddi gösteriler var. Zaman zaman hala geçen ay yine vardı. Çin'i istilacı olarak kabul ediyorlar. Yine Tacikistan'da, Kırgızistan'da zaman zaman var. Fakat Çin'de para var. Şimdi Orta Asya'da iki tane hakim güç var. Biri Rusya, ki Sovyetler Birliği'nde zaten hegemonyası altındaydı. Rusya'nın kendi projesi var. Avrasyacılık projesi. Bir de Rusya, Orta Asya'yı yeniden etkisi altına bilmek için Orta Asya Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü kurdu. Ayrıca Şangay Beşlisi şeklinde Çin'le bir takım işbirliğine gitti. Rusya'nın askeri gücü var, Çin'de de para var. İki ülke kapışır mı? Şu an için ortak menfaatleri var. Çünkü Amerika'nın Afganistan'a girmesinde Çin parasıyla Rusya askeriyle müdahil oldu konuya. Yani Çin'le Rusya şimdilik paralel çalışıyor. Daha sonra kapışır mı? Muhtemelen kapışır. Ancak Rusya'nın içinde çok ciddi bir küresel lobi var. Bir kuşak bir yol projesinin içerisinde onlar da var. Yani Rusya'nın milliyetçiliği, Alexander Dugin'in Avrasyacılığıyla Putin'in Avrasyacılığı farklı. Rusya Ortodoksluk üzerinden yeniden Çarlık İmparatorluğu'nu kurmak isteyen Avrasyacılığa var. Bir de küresel dünyaya entegre olmak isteyen Avrasyacılığa var. Şimdi Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'deki şirketlerin %99.8'i KOBİ. Yani 1 ile 250 arasında işçi çalıştıran şirket. Ve KOBİ'ler Çin'le rekabet halindeyiz biz. Bizim şimdi KOBİ'lerimizin imalat sanayi, KOBİ'lerin içerisinde imalat sanayinin payı %12. Ama Türkiye'nin katma değerinin %30'unu oluşturuyorlar. Peki sanayi sektörümüz Çin'le nasıl rekabet edecek? Bir, düşünmemiz gereken konu. İki, bizim ticaret kesimimiz Çin'le nasıl rekabet edecek? Üç, Türkiye'deki KOBİ'ler içerisinde lojistik depolama taşımanın payı %14, burası büyüyecek. Yani burasının büyüyeceği için Amazon.com geldi, buraya yatırım yaptı. Alibaba.com geldi, buraya yatırım yaptı. Alibaba.com'un AliExpress'i var şu an, Türkiye'de hızla yapılanıyor. Niye yapılanıyor? Çünkü taşıma alanı, taşımacılık, lojistik alanı büyüyecek. Şimdi bir kuşak bir yol, 21. yüzyıl, 4. sanayi devrimi, 5G ile başlayan dijital dünyanın projesi. Çin Endüstriyel Atölye. Bundan sonra dünyadaki bilimsel gelişmeleri Çin'de göreceğiz. Uzaya uydu fırlatılmasını daha çok Çin'den duyacağız. Uçak gemisinin yapılmasını ve ilginç genetik çalışmaları Çin'de göreceğiz. Bu Çinliler çok mu akıllı? Hayır. Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere'ye yaptıranlar, ondan sonra Amerika'ya yaptıranlar, şimdi bu işi Çin'e yaptıracak. Türkiye kendi oturup, henüz televizyonlarda bu konular tartışılmıyor, uyduruk, incir çekirdeğini doldurmayan iç politika kısır döngüden dolayı zaman kaybediyoruz. Bizim çok hızlı bir şekilde Çin'in bir kuşak bir yol projesini masaya yatırıp konuşmamız lazım. Şimdi haber vardı iki gün önce, Çin'e yapmış olduğumuz gıda ihracatı %86 arttı. Tamam da ne oldu? Hepsi 205 milyon dolar. Bir kuşak bir yol projesinin treni çift yönlü çalışır. Oradan buraya gelir, buradan da oraya gider. Biz Çin'e ne gönderebiliriz? Nasıl anlaşmalar yapabiliriz? Çin'in gıda sektörüne baktığımızda hepsi 5 milyon dolar. Kuru gıdalar, fındık, işte kiraz gibi bir ürünlerimiz var. Ancak temelde Türk sanayisinin en büyük avantajı Çin'e karşı bir, Çin'deki mesafenin uzak olması. Balkanlara, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya. Çin uzak. Ancak bu yük treni Çin'i yakınlaştırıyor. Artık uzaklık kavramı yok. Bizim kalitemiz daha iyi Çin'den. Ama bu Çin bu kalite işini çözer. Ve Çin sermaye veriyor. Ayrıca Çin'in Exim Bank'ı var. Makinayı benden al, ben seni finanse edeyim diyor. Türkiye'nin kalkıp da kendi Çin'de doğru düzgün finansman sağlayamıyor ki. Biz gidelim Afrika'da makinayı benden al, seni finanse edelim diyor. Şimdi Çin'in bu bir kuşak bir yol projesinde 3 tane ana fon var. Birincisi Asya Altyapı Yatırım Bankası. Türkiye bu bankaya %2.5 ile ortak 2.6 milyar dolar para ödeyeceğiz. Muhtemelen de ödemişizdir zaten. Türkiye'nin ortak olduğu bu banka ne zaman kuruldu? 2014'te konuşulmaya başlandı. 2016 Ocak'ta kuruldu. Böylesine Dünya Bankası'ndan daha önemli bir banka kuruluyor. Altyapı projelerini destekleyecek ve Türkiye'de bu projeyi takip edip konuşan ekranlarda benim dışımda kimse yoktu. Yeni birkaç aydır başladı insanlar. Bir ülkenin büyümesinde neyden anlarız? Ülkedeki konuşulan konularda, dünyada diğer ülkelerin jeostratejik planlarını, hakimiyet teorilerini tartışılma varsa o ülke büyür çünkü fikir var. Ama şu an bizde maalesef bu konular zayıf. Bir kuşak bir yol projesini reddetmiyorum. Bir kuşak projesini ne iyi diyorum ne kötü diyorum. Bu bize bağlı. Bizim açımızdan. Ha, dünya için bakarsak dünyaya nefes aldırır. Çünkü Orta Asya'da mesela Avrupa'da Orta Asya'da para bul hiçbir şey yok. Bir kuşak bir yol projesi sadece bir ticaret projesi mi? Hayır. Dünyanın dizayn projesi. Kültürel açıdan dizayn, askeri açıdan dizayn, ticari açıdan dizayn projesi. Yeni devlet yönetim şekli gelecek. Sonraki videolarda size analiz edeceğim. Yeni bir devlet yönetim şekli ortaya çıktı. Dijital devlet yönetim şekli. 1789 Fransız devriminden sonra dünyada ulus devletler çıktı. Ondan önce ne vardı? İmparatorluklar. Birinci Dünya Savaşı ve arkasından İkinci Dünya Savaşı ile beraber Çar, İmparator, Padişah gitti. Şimdi artık sanal padişahlar, sanal imparatorluklar, sanal çarlıklar ve sanal devletler dönemine giriyoruz. Çin'deki bir kuşak bir yol projesindeki en önemli finanse edilen şey Asya Altyapı Yatırım Bankası. 50 ülke ortak bu projeye. İkincisi Çin Exim Bank var. Kendi ihracatını artırmak için ülkelere kredi veriyor. Benden sanayi makine parkı alın şeklinde. Üçüncüsü de İpek Yolu Foundation var. İpek Yolu Fonu var. Aynı zamanda Avrupa Altyapı ve İmar Bankası da projeye ortak. Yani Asya Altyapı Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Altyapı Bankası Orta Asya'da beraber hareket ediyor. Yani şu an Kazakistan'daki faaliyetlere bakarsak Çin ciddi anlamda nüfuz altına almış. Kazakistan'da gösteriler var. Rusya ve Çin bu konuda beraber hareket ediyor. Eğer Rusya'da bugünün Avrasyacılığı gibi Slav milliyetçiliği bir darbe yaparsa proje sekteye uğrar. Bu projeyi tasarlayanlar onun önlemini almış. Rusya'sız bu proje nasıl olur? Türkiye'siz nasıl olur? Üzerinde çalışmışlar. Haritaları da yapmışlar. Ama Türkiye'si olmaz. Çünkü Asya'dan Avrupa'ya geçen tek köprü 3. köprü. Yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Şimdi bizim sanayimizin şeyi ortada. Türkiye'deki şirketlerin %65'inde 1 ve 3 kişi çalışıyor. Çok önemli bir rakam bu. Türkiye'deki ihracatın %49'unu ilk 100 şirket yapıyor. İthalatın da neredeyse %57'sinin de ilk 100 şirket yapıyor baktığımızda. Yani bu önemli. Türkiye'nin ekonomik şeyine bakarsak biz KOBİ'lerle ayaktayız. İstihdamımız. Peki KOBİ'ler bir kuşak bir yoldan nasıl etkilenecek? Bunun cevabını kim verecek KOBİ'ye? Yarın bir gün bu niye önemli? Bu şu açıdan. Nasıl ki metroya gidin 5 dakikada bir metro geliyor. Marmara'ya gidin 2 dakikada bir Marmara'ya geliyor. Yarın bu yük trenleri İstanbul'da her saat geçecek böyle. Sürekli Çin'den kalkacak. Her saat bir yük treninin geçtiğini göreceğiz İstanbul'dan. Niye? Çünkü dijital dünya konseptine paralel lojistik şehirler oluşturulacak. Türkiye'de 5 bölgede oluşturulacağını düşünüyorum. Mersin, o çevre, Kocaeli, Trakya, Ege, bir de Karadeniz. Ve orada adeta Çin malıyla yığılmış 5 tane şehir. 2015 seçimlerinde CHP'nin yanında bir proje vardı. Mega şehir projesi. Biz ürettik. Nah siz ürettiniz. Kusura bakmayın da. O projeyi size Çin'deki bir kuşak bir yolun sahipleri koltuğunuzun altına verdi. CHP'nin mega şehir projesi diye bakarsanız ben o tarihte makale yazdım. Anlayan da olmadı o projenin ne olduğunu. Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah ekonomik şehrinin aynısı. Tanıtım videoları da aynı. Bizde politika yapanlar maalesef dünyayı tanımadığı için eline ne verildiğini, bunun Türk sanayisine ne getireceğini, nasıl bir yıkım yapacağını da farkında değiller. Şimdi Lojistik şehirler olduğunda ne olacak? Alibaba.com'dan siparişi verdiniz. Sabahleyin kalktınız. Öğleyin evinizde. Çin artık sizde. Bizim kobiler ne yapacak burada? Çin bu noktada bütçe mi ayırdı? Biz Çin'lerle ortaklığa mı gideceğiz? Bunları düşünmemiz lazım. Bu proje üzerinde daha çok analiz yapacağım. Şimdilik makro genel çerçevede bunu yapıyorum. Peki Çin, dedim ki bu proje sadece ekonomik değil, kültürel yönü de var. Çin Orta Asya'da hemen hemen her Türk Cumhuriyeti'nde Konfüçyüs Enstitüsü kurmaya başladı. Çin kültürünü ve dilini öğretmek için. Türkiye'de kuruldu mu bilmiyorum ama yakında kurulacak. Yeni bir medya dizaynı yapılıyor. Bir kuşak bir yolun güzergahında TV'ler satın alınıyor. Yakında Türkiye'de de büyük TV'lerden Çinler tarafından satın aldığını görürseniz şaşmayın. Yani benim bugün medyada, belli medyalarda şu an onlar bana ambargo koyuyor. Ben de zaten çıkmam. Nedeni Çin var. Bu projeyle ilgili söylediklerim var. Geç uyandılar. Dolayısıyla biz Türkler aklımızı başımıza alacağız. Bu projeyi değerlendireceğiz. Anahtar biziz. Eğer evet buyurun abi dersek Çin bizi istila eder. Eğer biz şartlarımızı ortaya koyup kendi sanayimizi korucu kuralları ortaya koyarsak. Mesela Tacikistan diyor ki ben seni yabancı işi çalıştırmam. Türkmenistan %70'i benden çalışacak diyor. Çünkü Çin kendi yapmış olduğu altyapı projelerinde Afrika'da, ki değineceğim Afrika'daki faaliyetlerine daha sonra, tamamen kendi işçilerini çalıştırıyor. Ve Amerika Çin'i neyle suçluyor bu yüzyılda? Borç diplomasisi uyguluyor diye. Afrika'da para var mı? Yok. Asya'da var mı? Yok. Bizde var mı? Yok. Araplarda var mı? Körfez hariç yok. Çin parayla geliyor. Borcun mu var? Evet. Tamam, şu köprüyü bana ver. Şu limanı bana ver. Ve Yunanistan'da, yakında Türkiye'de de göreceğiz. Afrika'da zaten birçok şeyde 99 yıllığına, 49 yıllığına limanları satın alıyor. Köprüler yapıyor, yollar yapıyor. Dizayn ediliyor. Dünya yeniden. Böylesine büyük bir dizayna biz karşı koyamayız. Ama lehimize bunu kullanabiliriz. Dolayısıyla şimdi Çin'e 3 kuruşluk mal satma sevdasıyla bazı siyasiler ve iş adamları el ele koskoca Türkiye'yi güme götürmeyin. Bakın Sri Lanka'da ne oldu? Patlamalar oldu, hatırlayın. 99 yıllığına limanı vermişlerdi. Pakistan Gwadar limanını verdi yine Çin'e. Aynı hikaye orada da var. Dolayısıyla Çin Cibuti'de geldi, askeri yüz açtı. Bu sürecin sonu şimdi değil. Süreç devam ediyor. Sürecin sonunda ne olur? Afro-Avrasya'da Amerika'nın üsleri kalkar, Çin üsleri gelir. Çinliler ayrıca 50 milyon kişiyi de damat olarak bu bölgeye ithal edecekler. İşte ihraç edecekler. Bu başka bir istila yöntemi. Tacikistan'da kadınlarla çok ciddi anlamda Çinlerin evliliği var. Afrika'da gidin, kadınlar kocalarından boşanır. Aç, para var çünkü. Yani yeni bir Çin istilası geliyor. Çünkü Çin 1 milyar 400 milyon nüfusu ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olması nedeniyle Amerikalılara göre Çin'in diyor Orta Asya ve Afrika'ya verdiği borç artı trilyon dolar. Ve ülkenin elitleriyle iş yaptıkları için maddeleri de gizli diyorlar. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Ülkeleri iflasa götürecek şekilde anlaşmalar yapıyorlar diyorlar. Biz Amerikalıların iddialarını ve Çin'in projesini Türk aklıyla masaya koyup Amerika onu diyebilir, Çin bunu diyebilir, biz ne yapacağız? Bir de Çin'le Doğu Türkistan problemi var. Amerikalılar sürekli bunu kaşıyor. Neden? Şimdi Amerika 2011'de hatırlayın Hillary Clinton, biz dedi artık politik yönümüzü, gücümüzü, merkezi Orta Doğu değil Pasifik'e çeviriyoruz dedi. Yani Çin'i doğudan kuşatıyoruz. Yani Çin'in doğusunda Güney Çin Denizi'nde sürekli kapışıyor. Amerika ile Çin arasında. Doğuda hangi ülkeler? Japonya var, Güney Kore var, Tayvan var. Çin doğudan kuşatıldı. Çin de Amerika ile kapışmadan batıdan karayoluyla çıkıyor. Bir kuşak bir yolla. Çin'in batıya açılan kapısı Doğu Türkistan. 7 ülke ile komşu. Çin Doğu Türkistan'ı kontrol altına almadan, Çinileştirmeden bu projede istediği başarıyı elde edemez. Ancak Türkiye'nin, Türk Cumhuriyetlerinin ortak bir akılla hareket ederse Doğu Türkistan'da nefes alır. İnşallah öyle bir akıl gelecekte gelir. Çünkü sonuçta Çin'in arkasındaki akıl uzlaşmacı, organize bir akıl. Direnç varsa geri adım atar. Bize bir vereceklerse biz 50 alabiliriz. Bunun için de konuyu tartışmamız lazım. Bazıları diyor ki efendim Amerika istemiyorsa bu proje iyidir. Hangi Amerika istemiyor? Trump'ın arkasındaki evangelik, siyonist deyince Amerika istemiyor. Diğer Amerika, yani Amerika Merkez Bankası'nın asıl sahipleri, Silikon Vadisi'nin sahipleri zaten Çin'de. Trump'ın konuşmalarına bakın. Ne diyor? Google bize ihanet etti diyor. Çünkü Çin'deki teknolojik altyapıyı, Huawei'nin altyapısının gelişimine bakın. Gereken eseyi görebilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda, Sovyet devriminden sonra Sovyetlerin motor fabrikasını Ford kurmuştur. Amerikan Ford şirketi kurmuştur. Tank fabrikasına dönüşen. Uçak fabrikalarını Amerikalılar kurdu. Gemi fabrikalarını Amerikalılar kurdu. Bizde tarihi gerçekleri saklayan maalesef bir düzen var. Bu kapalı düzende Türk milletinin kaybetmemesi için ben bu analizi yapıyorum. Düşünmemiz lazım bizim. Bir sonraki videoda ne olacak? Bir, Turan Coin gelir mi? Bu Türklerin projesi mi? Yoksa bu yüzünün en değerli markası olan Türkler üstünden başka bir proje mi var? İki, halifelik kurulur mu? Nerede kurulur? Bir Türk halife gelir mi? Sizler için bunları analiz edeceğim. Teşekkür ederim.